8. Hakikat. Bab-ı vaat ve vaittir, ismi cemil ve celilin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, alim-i mutlak ve kadir-i mutlak olan şu masnuatın sani, bütün enbiyanın tevatürle haber verdikleri ve bütün sıddıkîn ve evliyanın icma ile şehadet ettikleri mükerrer vaat ve vaid-i ilahisini yerine getirmeyip, haşa, acz ve cehlini göstersin. Halbuki vaat ve vaidinde bulunduğu emirler kudretine hiç ağır gelmez. Pek hafif ve pek kolay, geçmiş baharın hesapsız mevcudatını gelecek baharda kısmen aynen haşiye bir ağaç ve otların kökleri gibi kısmen mislen iadesi kadar kolaydır. Haşiye 2. Yapraklar meyveler gibi. İfa-i vaat ise hem bize, hem her şeye, hem kendisine, hem saltanat-ı rububiyetine pek çok lazımdır. Hulful vaat ise hem izzet-i iktidarına zıttır, hem ihata-i ilmiyesine münafidir. Zira hulful vaat ya cehilden ya acizden gelir. Ey münkir! Bilir misin ki küfür ve inkarın ile ne kadar ahmakça bir cinayet işliyorsun ki, kendi yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik edip, hiçbir veçh ile hulf ve hilafa mecburiyeti olmayan ve hiçbir vecih ile hilaf, onun izzetine, haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen şeyler ve işler, sıdkına ve hakkaniyetine şehadet eden bir zatı tekzip ediyorsun. Nihayetsiz küçüklük içinde, nihayetsiz büyük cinayet işliyorsun. Elbette ebedi büyük cezaya müstahak olursun. Bazı ehli cehennemin bir dişi dağ kadar olması cinayetinin büyüklüğüne bir mikyas olarak haber verilmiş. Misalin şu yolcuya benzer ki güneşin ziyasından gözünü kapar, kafası içindeki hayaline bakar. Vehmi bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Madem şu mevcudat, hak söyleyen sadık kelimeleri, şu hadisat-ı kainat, doğru söyleyen natık ayetleri olan Cenab-ı Hak vaat etmiş, elbette yapacaktır. Bir mahkeme-i kübra açacaktır, bir saadet-i uzma verecektir. 9. Hakikat. Bab-ı İhya ve İmate'dir, ismi Hayy-i Kayyum'un, Muhyi ve Mümit'in cilvesidir. Ey münkir! Bilir misin ki küfür ve inkarın ile ne kadar ahmakça bir cinayet işliyorsun ki, kendi yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik edip, hiçbir veçh ile hulf ve hilafa mecburiyeti olmayan ve hiçbir vecih ile hilaf, onun izzetine, haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen şeyler ve işler sıdkına ve hakkaniyetine şehadet eden bir zatı tekzip ediyorsun. Nihayetsiz küçüklük içinde, nihayetsiz büyük cinayet işliyorsun. Elbette, ebedi büyük cezaya müstahak olursun. Bazı ehli cehennemin bir dişi, dağ kadar olması, cinayetinin büyüklüğüne bir mikyas olarak haber verilmiş. Misalin şu yolcuya benzer ki, güneşin ziyasından gözünü kapar, kafası içindeki hayaline bakar. Vehmi, bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Madem şu mevcudat, hak söyleyen sadık kelimeleri, şu hadisat-ı kainat, doğru söyleyen natık ayetleri olan Cenab-ı Hak vaat etmiş, elbette yapacaktır. Bir mahkeme-i kübra açacaktır. Bir saadet-i uzma verecektir. Hiç mümkün müdür ki, ölmüş, kurumuş koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşri gibi acip, 300 binden ziyade enva-ı mahlukatı haşru neşredip kudretini gösteren ve o haşru neşr içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihatayı ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanları ile beşerin haşrini vaat etmekle bütün ibadının enzarını saadet-i ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp, birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri, şecere-i kainatın en cami ve en nazik ve en nazenin, en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp, kendine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla, insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir kadir-i rahim, bir alim-i hakim, kıyameti getirmesin, haşrı yapmasın ve yapamasın, beşeri ihya etmesin veya edemesin, mahkeme-i kübrayı açamasın, cennet ve cehennemi yaratamasın, haşa ve kella. Evet, şu alemin mutasarrıf-ı zişanı, her asırda, her senede, her günde bu dar, muvakkat ruhi zeminde, haşr-ı ekberin ve meydan-ı kıyametin pek çok emsalini ve numunelerini ve işaretini icat ediyor. Ez cümle, haşr-ı baharide görüyoruz ki, 5-6 gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade envağı haşredip neşrediyor. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icat ediyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken, kemali imtiyaz ve teşhis ile o kadar sürat ve vüs'at ve suhulet içinde, kemali intizam ve mizan ile 6 gün veya 6 hafta zarfında ihya ediliyor. Hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin, semavat ve arzı 6 günde halk edemesin, insanı bir sayha ile haşredemesin, haşa! Acaba muciz nüma bir katip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş 300 bin kitabı tek bir sayfede karıştırmaksızın, galatsız, seyifsiz, noksansız hepsini beraber gayet güzel bir surette bir saatte yazarsa, birisi sana dese, şu katip kendi telif ettiği senin suya düşmüş olan kitabını yeniden bir dakika zarfında hafızasından yazacak, sen diyebilir misin ki, yapamaz ve inanmam. Veyahut bir sultan-ı mucizekar kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırır, memleketleri tebdil eder. Denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde sonra görsen ki büyük bir taş dereye yuvarlanmış, o zatın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş, geçemiyorlar. Biri sana dese, o zat bir işaretle o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak, misafirlerini yolda bırakmayacak. Sen desen ki, kaldırmaz veya kaldıramaz. Veyahut, bir zat bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde, biri dese, o zat bir boru sesiyle efradı istirahat için dağılmış olan taburları toplar, taburlar nizamı altına girerler. Sen desen ki, inanmam, ne kadar divanece hareket ettiğini anlarsın. İşte şu üç temsili fehmettin ise bak, nakkaş-ı ezeli, gözümüzün önünde kışın beyaz sayfasını çevirip, bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp, rüya arzın sayfasında 300 binden ziyade envağı, kudret ve kader kalemiyle ahsen-i suret üzere yazar. Birbiri içinde birbirine karışmaz, beraber yazar, birbirine mani olmaz, teşkilce, suretçe birbirinden ayrı, hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz. Evet, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derc edip muhafaza eden zat-ı hakim-i hafiz, vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Ve küreyi arzı bir sapan taşı gibi çeviren zat-ı kadir, ahirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak veya dağıtacak denilir mi? Hem hiçten yeniden bütün zihayatın ordularını, bütün cesetlerinin taburlarında kemali intizamla zerratı emri künfeyekûn ile kaydedip, yerleştiren, ordular icat eden Zat-ı Zülcelal, tabur misal cesedin nizamı altına girmekle, birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczai asliyesini bir sayha ile nasıl toplayabilir denilir mi? Hem bu bahar haşrine benzeyen dünyanın her devrinde, her asrında, hatta gece gündüzün tebdilinde, hatta cevvi havada bulutların icadu ifnasında haşre numune ve misal ve emare olacak ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun. Hatta eğer hayalen 1000 sene evvel kendini farz etsen, sonra zamanın 2 cenahı olan mazi ile müstakbeli birbirine karşılaştırsan, asırlar, günler adedince misali haşir ve kıyametin numunelerini göreceksin. Sonra bu kadar numune ve misalleri müşahede ettiğin halde, haşr-i cismaniyi akıldan uzak görüp istibad etmekle inkar etsen, ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Bak ferman-ı azam, bahsettiğimiz hakikate dair ne diyor? فَنْضُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Elhasıl, haşre mani hiçbir şey yoktur. Muktazi ise her şeydir. Evet, mahşeri acayip olan şu koca arzı, adi bir hayvan gibi imate ve ihya eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eden, seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zatın bu derece muhteşem ve sermedi rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti elbette yalnız böyle geçici, devamsız bir karar, ehemmiyetsiz, mütekayyir, bekasız, nakıs, tekemmülsüz umuru dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. Demek ona şayeste daimi, berkarar, zevalsiz, muhteşem bir diyarı aher var. Başka baki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır. Oraya davet eder ve oraya nakledeceğine, zahirden hakikate geçen ve kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı neyyire ashabı, bütün kulub-u münevvere aktabı, bütün ukul-u nuraniye erbabı şehadet ediyorlar ve bir mükafat ve mücazat ihzar ettiğini müttefikan haber veriyorlar ve mükerreren pek kuvvetli vaat ve pek şiddetli tehdit eder, naklederler. Hulful vaat ise hem zillet hem tezellüldür. Hiçbir cihetle celal-i kudsiyetine yanaşamaz. Hulful vaid ise ya afdan ya acizden gelir. Halbuki küfür cinayeti mutlakadır. Affe kabil değil. Haşiye. Evet, küfür, mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla ittiham ettiğinden, bütün kainata karşı bir tahkir ve mevcudat aynelerinde cilve-i esmayı inkar olduğundan, bütün esma-i ilahiyeye karşı bir tezyif ve mevcudatın vahdaniyeti olan şehadetlerini reddettiğinden, bütün mahlukata karşı bir tekzip olduğundan, istidad-ı insaniyi öyle ifsad eder ki, salah ve hayrı kabule liyakati kalmaz. Hem bir zulm-ü azimdir ki, umum mahlukatın ve bütün esma-i ilahiyenin hukukuna bir tecavüzdür. İşte şu hukukun muhafazası ve nefs-i kafir hayra kabiliyetsizliği, küfrün adem-i affını iktiza eder. İnne şirke le zulmun azim, şu manayı ifade eder. Kadir-i mutlak ise acizden münezzeh ve mukaddestir. Şahitler, muhbirler ise mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde kemal-i ittifak ile şu meselenin esasında müttehiddirler. Kesretçe tevatür derecesindedirler. Keyfiyetçe icma kuvvetindedirler. Mevkice her biri nev-i beşerin bir yıldızı, bir taifenin gözü, bir milletin azizidirler. Ehemmiyetçe şu meselede hem ehli ihtisas hem ehli isbattırlar. Halbuki bir fende veya bir sanatta iki ehli ihtisas binler başkalardan müreccahtırlar ve ihbarda iki müsbit binler nafilere tercih edilir. Mesela Ramazan hilalinin sübutunu ihbar eden iki adam binler münkirlerin inkarlarını hiçe atarlar. Elhasıl dünyada bundan daha doğru bir haber, daha sağlam bir dava, daha zahir bir hakikat olamaz. Demek şüphesiz dünya bir mezraadır, mahşer ise bir beyderdir, harmandır. Cennet cehennem ise birer mahzendir.